उनके पैगंबरों ने उनसे कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमानों और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम ऐसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम ये चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं उनसे हमें रोक दो, लिहाजा कोई साफ साफ मौजज़ा लाकर दिखाओ।